pamięć za kultowy i lekki tornister Herlitz. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:07. Do południa. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Trzecią godzinę rozpoczynamy z zespołem Bombay Bicycle Club. To Bombay Bicycle Club Come To z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a teraz nie z zestawu do głosowania, ale piosenka właściwie z kina, bo i Nick Cave i Kylie Minogue pojawiają się w filmie o Nicku Cave'ie 20 000 dni na ziemi, który wkrótce w polskich kinach. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Nick Cave and the Bad Seeds i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow w Trójce, a w studiu przy Myśliwieckiej już zapowiadany gość, Patrycja Jastrzębska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Patrycja Jastrzębska, twórczyni mapy warszawskich miejsc nieistniejących Tu Było, Tu Stało i prezeska Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław. Wszystko się zgadza? Tak jest, jak najbardziej. Pani Patrycjo, ja wiem, że Pani też oprowadza po Warszawie. Pani jest z urodzenia warszawianką, z Woli, dobrze pamiętam? Tak, jestem z Woli, ale tutaj mała korekta, z urodzenia nie jestem warszawianką. Aha. Chociaż wiele osób myśli, że faktycznie w Warszawie mieszkam od urodzenia, od pokoleń, ale mieszkam od 97 roku, także już całkiem sporo. No jest to już taka, powiedzmy, kilkunastoletnia miłość w takim razie. Jak się oprowadza po miejscach nieistniejących? Bo takie miejsca też się na waszych trasach na pewno zdarzają. Tak, zdarzają się i z premedytacją wybieramy również takie obiekty, których nie ma. Jest to na pewno zupełnie inny rodzaj turystyki niż taka tradycyjna turystyka, oprowadzanie po obiektach, które są, po obiektach jakichś klasycznych. W ogóle jako Stowarzyszenie staramy się nie prowadzić takich klasycznych wycieczek sztampowych, czyli krakowskie przedmieście, Wilanów, Łazienki. Tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Szukamy miejsc bardziej nieoczywistych i w tym też również obiektów, których nie ma. Taka turystyka, nazwijmy to wyobrażeniowa, z pewnością wymaga użycia większej dozy imaginacji, ale także posługiwaniem się fotografiami archiwalnymi, mapami archiwalnymi. Jest to pewien rodzaj konceptualnej wycieczki, ale ja bardzo lubię tego typu. Można dużo poopowiadać rzeczywiście i fotografiami się ratować. W tej sytuacji chyba nie ma innego wyjścia. W wielu miastach są takie miejsca, to brzmi dziwnie, ale powiem to. Są takie miejsca, których już nie ma, ale Warszawa tutaj jest przypadkiem szczególnym, to wszyscy wiemy. No i w tym sierpniowym czasie, w tym warszawskim miesiącu, myślę, że to jest dobry moment, żeby jeszcze o tym porozmawiać, że to jest miasto właściwie warstwowe. Każda z tych warstw, których już nie ma, odkłada się jakoś w naszej świadomości i myślę, że to jest dodatkowa wartość takich wycieczek. Zdecydowanie tak. Na wycieczkach przyglądamy się temu, jak to miasto rozwija się i jak czasami niestety ta historia zostaje zamaskowywana przez kolejne warstwy architektury. I to, co dla nas jest jednak najbardziej przykre i myślę, że dla naszych również odbiorców, prowadzimy taki profil Tu było, tu stało na Facebooku, to, że miasto, które przeszło tyle, jak wiemy, w czasie wojny, tak bardzo ucierpiało, tyle zabytków struktury miasta zostało po prostu zmiecionych z powierzchni ziemi. Obecnie jak wiele takich nadal miejsc tracimy. I na to właśnie też zwracamy uwagę poprzez Tu było, tu stało. Bo... No właśnie, bo my się spotkałyśmy właściwie nie po to, żeby rozmawiać o tych miejscach, które straciliśmy w wyniku wojny, bo to właściwie wielu z nas wie i pamięta, ale o tym, o czym mówi mapa przez panią stworzona Tu było, tu stało. Dwa wydania już się ukazały, i papierowe, i w internecie można tę mapę znaleźć. To są miejsca, które zmiotło z powierzchni Warszawy ten wiatr po 89 roku. Tak, ta transformacja, ten pęd inwestycyjny Warszawy, to zachłyśnięcie się wolnym rynkiem. Co by nie mówić, jednak PRL to ostatni czas, kiedy było systematyczne planowanie. Mieliśmy jednak systematyczne planowanie. Tych budynków zebraliśmy na mapach wydanych 40. Na naszej mapie internetowej jest ich ponad 60, ale to nie wyczerpuje tematu oczywiście. Chociaż chciałam zaznaczyć, że oczywiście nie zbieramy wszystkich obiektów, nawet dawnych, które zniknęły z powierzchni Warszawy, tylko obiektów, które wydaje nam się, że w jakimś sensie są wartościowe ze względu na swoją wartość artystyczną, historyczną, także kontekst, który tworzyły. Z drugiej strony tak myślę, że to dobrze, że miasto się zmienia, że się rozwija, że staje się coraz bardziej nowoczesne. To na pewno dobrze i tak musi być. Warszawa musi się zmieniać, to jest stolica, tutaj mamy olbrzymi boom inwestycyjny i to jest bardzo dobrze. Tylko jest pytanie, co mamy w zamian? W zamian tej wartościowej architektury, często architektury perełek architektury warszawskiej, ale także w skali polskiej, a także światowej, jak na przykład nieodżałowany Supersam. Którego już nie ma od 2006 roku. Dokładnie tak. Pani Patrycja Jastrzębska jest naszym gościem, twórczyni mapy Tu było, tu stało. O przykładach tych miejsc, które były i stały, ale już nie są i nie stoją, porozmawiamy za chwilę. To go out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying go grab. And no. Aline Cohen Band. Tak się nazywa ten zespół. A No is a No to jest tytuł piosenki. Znajdą ją Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A w studiu przy Myśliwieckiej Patrycja Jastrzębska, twórczyni map miejsc nieistniejących w Warszawie. Tu było, tu stało i prezeska Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław. Pani Patrycjo, które miejsca po 89, takie najbardziej znaczące, zniknęły z Warszawy? To przede wszystkim wymienię na pierwszy rzut architekturę powojennego modernizmu, bo ta akurat miała wyjątkową klasę architektoniczną. Wiele z tych obiektów, które za chwilę wymienię, naprawdę było bardzo cennych ze względu na ich wartość artystyczną. Więc oczywiście wspomniany przeze mnie Supersam, ale także Pawilon Chemii, niezwykła kompozycja światła i stali. Również kina, wiele kin utraciliśmy, także bardzo dobrych architektonicznie, czyli kino oczywiście Moskwa, kino Skarpa, kino także WZ, kino Praha. Wejdę w słowo, znalazłam taką informację, że ostatni seans w kinie Moskwa 30 kwietnia 96 roku to był film Dziwne dni. No właśnie. Może coś... Komentarz tak do tego, co się zaczęło dziać. Bo ale kina Moskwa zostały lwy. Tak, zostały lwy, które stoją po dziś dzień przed kompleksem, który tam się znajduje. To samo z kinem Skarpa. Również zostały zachowane części wyposażenia, czyli mozaiki, które powędrowały do hospicjum onkologicznego na Ursynów. A sam neon kina Skarpa został zachowany przez jest w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ciekawa też historia była z neonem kina Praha, bo on zniknął. Niestety inwestor w sposób bardzo brutalny, można powiedzieć, wyburzał ten obiekt, w ogóle nie patrząc na wartość właśnie artystyczną wyposażenia. I ono po prostu szło pod kilof. I tak się zadziało, że jeden z robotników, prawdopodobnie robotników, ten część neonu wywiózł u siebie gdzieś na wieś, na działkę. I on po prostu przez społeczników został jakimś trafem odnaleziony i obecnie znajduje się w kolekcji Muzeum Neonów. Jeszcze a propos kin, przypomniało mi się niedawna wizyta w moim rodzinnym mieście, czyli Radomiu, i ukochane kino Odeon, które niestety Później tam, dopóki było kino, to było kino, potem był sklep meblowy, ale niestety teraz jest to budynek strasznie zaniedbany i zastanawiam się, czy coś się tam dzieje. Oczywiście to jest miasto z zupełnie inną historią niż Warszawa, ale mimo wszystko szkoda tego upadku. Zdecydowanie i właściwie wszystkie te obiekty, które wymieniłam, były pewnie w podobnym stanie, co kino Odeon wymienione przez panią w Radomiu, ponieważ one były bardzo zaniedbane i tu było tu stało tym projektem, także zastanawiam się nad skutkami zaniedbań, które prowadzą do unicestwienia tak naprawdę tej architektury, do tego, że ona znika z percepcji społecznej, jest jakby niedostrzegana przez często też warszawiaków, oczywiście negowana i wtedy znacznie łatwiej jest po prostu taki obiekt wyburzyć, co przecież nie zaprzecza jego wartościom artystycznym, które on nadal ma. No właśnie. A jeszcze na profilu facebookowym Tu było, tu stało, który, musimy to powiedzieć, poziom lubienia tego profilu to jest coś, co jest zaskakujące. Dla mnie samej również. Przybieracie 1000 osób dziennie mniej więcej. To jest 45 tysięcy mniej więcej. Około 45 tysięcy lubiących. To jest stan na dziś rano. Tak, już ale ponad. Jutro może być zupełnie inaczej. A przed weekendem było coś koło 43 tysięcy. To nas tak ciągnie. Do tych miejsc, których nie ma. Myślę, że tutaj nakładają się dwie rzeczy. Z jednej strony taka tęsknota ludzi, warszawiaków za tym, co po prostu zniknęło. Jest to kwestia pamięci z czasów dzieciństwa i również późniejszych i pewnego sentymentu po prostu z tymi miejscami. Nie zawsze, właściwie większość naszych fanów i ich wpisów nie wiąże się tyle, nie ma charakteru powiedzmy związanego z architekturą budynków, tylko bardziej właśnie nostalgiczną, sentymentalną z tego, co nie ma. Chyba, że gruba Kaśka były dobre mielone. Podobnież były świetne, tak. Ale nawiązywałam do profilu facebookowego, dlatego że tam też znalazł się ostatnio wpis mówiący o torze kolarskim, też zaniedbanym bardzo. Tak, no niestety. RKS orzeł. Tutaj nic w tej kwestii na razie się nie dzieje, ale takich obiektów mamy bardzo wiele. W ogóle obiekty sportowe w Warszawie, Skra, warszawianka, która właściwie została tak naprawdę w takiej mierze przekształcona, że to wybitne dzieło sołtana zostało właściwie zniszczone. Ona znalazła się na naszej drugiej mapie, ponieważ oprócz obiektów, które znikają, także zajmujemy się obiektami przekształconymi, ale w takim stopniu, że zacierają te przekształcenia ich wartość artystyczną. Także, no nie mówiąc już o na przykład stadionie na Woli Sarmaty, który właściwie zniknął już obecnie, tylko tam porastają go chaszcze. Także baseny Legii, które zostały wyburzone, które się na naszej pierwszej mapie znalazły. Też zniszczone mozaiki. Też zniszczone. I mozaiki zostały zniszczone, nikt o to nie zadbał. I same świetne przykłady właśnie takiej modernistycznej architektury. Budynek szatni, skocznia, baseny same tak zostały zniszczone. Pani Patrycjo, Tu było, tu stało, to jest element działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mazowieckiej, której pani jest prezeską. Stowarzyszenie nazywa się Masław. Nawiążmy do tej postaci historycznej. Tak. To jest właściwie pierwsza historyczna postać odnotowywana, która jest związana ściśle z Mazowszem. To był książę mazowiecki, średniowieczny, który jednoczył właśnie ziemie mazowieckie i w momencie, kiedy no, to były takie czasy dużego chaosu, zamieszek i ta władza, bo to wtedy były czasy Mieszka II, Masław był cześnikiem Mieszka II, kiedy została utracona ta władza centralna, to właśnie Masław trzymał mocno Mazowsze i za jego panowania rozkwitało ono gospodarczo, ale także kulturalnie, bo tutaj między innymi, kiedy był taki kolejny pogaństwa, jakby napór, tak, to właśnie zakonnicy, którzy przecież byli związani wtedy z kulturą właśnie, piśmiennictwem, to właśnie w państwie tutaj na Mazowszu, Masława, mogli znaleźć swoje schronienie. Czym się zajmuje Stowarzyszenie Masław, to mogą państwo informacje znaleźć na stronie internetowej, której adres brzmi? www.maslaw.org.pl. Wkrótce ukaże się jej też nowa odsłona. W internecie też mogą państwo znaleźć mapę Tu było, tu stało, której twórczynią jest Patrycja Jastrzębska, która była dzisiaj naszym gościem w programie trzecim. Proszę się odezwać, gdyby państwo w innych miastach podobne inicjatywy przedsiębrali, bo to przecież nie tylko w Warszawie giną takie perełki architektoniczne. Czekamy do południa małpopolskieradio.pl. Pani Patrycjo, bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo powodzenia w działalności. Za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Zakochałam się w mieście, zaśpiewała Monika Brodka w Warszawie. Słuchają państwo programu trzeciego. 23 minuty pozostały do południa. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. I forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. So I can find out who I am. I'm letting all of these feelings out, even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do, and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the strat with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing. To formacja Weezer, Back to the Shack, też z zestawu do głosowania. A teraz wspomnienie muzyczne swego rodzaju. Pewnie państwo pamiętają, bo często gościła ta piosenka na naszej antenie. W 2009 roku muzycy formacji Belle & Sebastian wydali ścieżkę dźwiękową do filmu, który nie istniał, ale teraz już istnieje. 2014 rok, czasy nam współczesne i film God Help the Girl ujrzał światło dzienne. Wyreżyserował go muzyk formacji Belle & Sebastian Stuart Murdoch. Film ma różne recenzje. Prawdopodobnie nie będziemy go mogli obejrzeć w kinach w Polsce, ale jeśli państwo są zainteresowani, to dla chcącego nic trudnego. Film nosi tytuł God Help the Girl, tak jak i ta piosenka. I keep to myself. I love my room. I'm getting used to sleeping. Some nights I really like to lie awake. I hear the midnight birds, the message in their words. The dawn will touch me in a way a boy could never touch. Their promise never meant so much to me. You have been warned. I'm born to be. About it for a week, I'd build it up and then I'd shut them down. You have been warned, I'm born to be contrary. Backward at school, I wrote from right to left. Teacher never cared for me. Preacher said a prayer for me. God help the girl, she needs all the help she can get. God Help the Girl, taki tytuł ma ten utwór, tak nazywało się to muzyczne przedsięwzięcie i taki tytuł też nosi film wyreżyserowany przez lidera Belen Sebastian Stewarta Murdocha. Bardzo miła dla oka obsada, bardzo miła dla ucha muzyka. Czasami właściwie nie potrzeba więcej, bo zapomniałam jeszcze dodać, że ten film God Help the Girl to jest musical o zabarwieniu autobiograficznym. Polecam, proszę szukać. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, To Kaja i piosenka też właściwie z cyklu God Help the Girl. Po 12:00 Tomasz Żonda zasiądzie w tym miejscu, a po przeciwnej stronie jego tajemniczy jeszcze gość, ale jeśli państwo rzucą okiem na listę na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka w zakładce Ja tu gram, to być może państwo się domyślą, bo tam jest jeden artysta charakterystyczny dla tego kolegi. I ten artysta nazywa się Matis Yahu. Ale ja na razie jeszcze nic nie powiem. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka, dziękujemy za te 3 godziny. Mówimy do usłyszenia i zostawiamy państwa z Gretą Garbo i Marią Seweryn. But it had been so enchanting to be a woman, not a queen, just a woman in a man's arms. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Matson. Greta Garbo, moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment 21. W Sylwestra 1931 roku odbywała się premiera Maty Hari, ale my zobaczyłyśmy film kilka tygodni później w małym kinie w Pasadenie. Po wślizgnięciu się do środka w kapeluszach z opadającymi rondami ukryłyśmy się w ciemności ostatniego rzędu. Greta paliła papierosa za papierosem. Siedziała z nogą założoną na nogę, cały czas w nakryciu głowy, jak w poczekalni. Ani razu na mnie nie spojrzała. Kobieta na ekranie wiła się jak wąż przez kolejne sceny. Kręciła ramionami, poruszała się impulsywnie we wszystkie strony, by zaznaczyć oburzenie albo zwątpienie. Ale twarz nad falującym ciałem była pusta. Publiczność zdawała się tego nie zauważać. Kochali ten film. Śledzili każdy jej ruch. Z naszego miejsca widziałyśmy dokładnie, jak cała sala kołysze się, wzdryga, przeraża, cierpi, a pod koniec zamiera. Z pierwszych rzędów słychać było głośne szlochanie. Jednak zanim kobieta ubrana na czarno została odprowadzona na rozstrzelanie, Greta wstała i ruszyła do wyjścia. Trzymała przy ustach chusteczkę sygnalizującą, że jest jej niedobrze. To była sztuczka, którą często stosowała, by jej nie rozpoznano. Ja też musiałam oderwać się od przedłużonego zbliżenia na jej twarz w ostatniej scenie i ruszyłam przez pełną salę. Długą chwilę przyglądała się plakatowi, na którym Mata Hari w zaciasnym biustonoszu tańczy z chustą przed figurką bożka. Podobał się im, powiedziałam, przytrzymując drzwi auta. Ale ona to wiedziała. Wiedziała dokładnie, ile film zdążył zarobić. Przez całą drogę nie odezwała się słowem. A nazajutrz rano, gdy jadłam śniadanie w swoim pokoju, zadzwoniła domowym telefonem i kazała mi się spakować na zimowy urlop. Bo wyjeżdżamy do Yosemite na narty. Musi zobaczyć śnieg. Mówiła o śniegu, gdy ja sprawdzałam rozkład jazdy i o trasie narciarskiej przez las. Chciała przystanąć na szlaku i kijkiem potrząsnąć ośnieżoną gałąź. Wracała do tego. Tęskniła za odgłosem miękkiego uderzenia, gdy kawałek śnieżnej pokrywy odrywa się i spada. Mówiła o zapachu śniegu, zapachu niczego. Tęskniła za niczym. Zadzwonię, żeby zarezerwować pokój. Wróciłam do przerwanego śniadania. Wieczorem wsiadłyśmy do nocnego pociągu do Fresno, gdzie oczekiwał nas kierowca i zawiózł dalej do Sierra Nevady. O tej porze roku była to ryzykowna jazda, ale na szczęście świeciło słońce, a na drogach nie zalegał śnieg. Zarezerwowałam duży apartament na piętrze na nazwisko Phyllis Smith i mniejszy z drugiej strony dla siebie. Czułam, że od wysokiego ciśnienia dostałam gorączki. Ale Greta postanowiła, że zaraz po jedzeniu pójdziemy na narty. Stawiała wielkie kroki, a ja pędziłam za nią po ścieżce prowadzącej na polanę, przez zagajniki ocukrzonych sosen i świerków i wyżej w góry, aż dotarłyśmy do lasu olbrzymich sekwoi, gdzie Greta zniknęła. Obie zniknęłyśmy. Wszystko zniknęło pod starymi drzewami, które wielkimi, wystającymi konarami zagłuszały okolice, czas, wszystkie myśli. Stoją tu od czasów Jezusa. Greta nagle stanęła na ścieżce między wielkimi konarami, które wiły się wokół i pod nami. Znów zniknęła za drzewem, ale gdy obeszłam gruby pień, jej tam nie było. Później zobaczyłam ją w szerokim paśmie światła na polanie. Nagle zauważyłam, że śniegu jest po kolana i że zboczyłyśmy ze ścieżki. Zgubiłyśmy się? Spytałam. Greta uspokoiła mnie, że wie, jak mamy trafić do hotelu, ale potem rozejrzała się i zamilkła, bo bardzo szybko zapadał zmrok. Ciemność zakradła się od tyłu, dlatego jej nie widziałyśmy. Teraz nas dogoniła. Idziemy z powrotem, postanowiła, zapalając papierosa. Poświecisz żarem? Jeśli wiesz, gdzie jest z powrotem, to proszę bardzo. W tę stronę. Narysowała czerwoną kreskę na prawo od mojego ucha. Obróciłyśmy się i zaczęłyśmy iść. Pozwoliłam, by szła pierwsza, ponieważ to ona wprowadziła nas do lasu. Ale wiedziałam, że nie znajdziemy drogi do hotelu, bo szłyśmy zygzakiem między największymi drzewami i nie zwracałyśmy uwagi na kierunek. Każda nierówność pod śniegiem zmuszała nas do zrobienia kroku w bok. Może teraz po prostu wchodziłyśmy coraz głębiej w las, nie zdając sobie z tego sprawy. Po zachodzie słońca temperatura raptownie spadła. Trudno nam było oddychać. Z wielkim wysiłkiem pokonywałyśmy kolejne pagórki, z których wyrastały olbrzymie drzewa. Miałyśmy nadzieję, że las otworzy się zaraz na otwartą przestrzeń. Tymczasem z każdej strony było równie ciemno. Czekałyśmy na księżyc. Szłyśmy tak kilka godzin. Greta twierdziła, że minął najwyżej kwadrans, odkąd zawróciłyśmy. Ale ja uważałam, że wcale nie zawróciłyśmy, ale byłyśmy coraz głębiej. Brnęłam za nią przez nieznany las, który skrzypiał od zimna i co jakiś czas zatapiałam się w śnieżnych dziurach albo potykałam o konary. Pokazała mi nagle maleńkie światło. Migało i poruszało się, jakby ktoś chodził z lampką za drzewami. Znów tam jest, powiedziała i zniknęła. Zrobiłam duży krok do przodu i zjechałam za nią w dół, gdzie otoczyła mnie jeszcze większa ciemność. Wdrapałyśmy się na górę po drugiej stronie doliny, która tak nagle otworzyła się pod naszymi nogami, po czym znów zaczęłyśmy iść ku małemu, migającemu światełku, które urosło i nabrało kształtu lampy w oknie. Światła w jakimś pokoju, jasnego pokoju z ogniem. Mały domek nad śnieżnym nasypem z czterema żółtymi okienkami. Stary człowiek otworzył nam drzwi i zaprosił do środka, mówiąc, że otarłyśmy się o śmierć, że byłoby po nas, gdybyśmy do niego nie trafiły, bo noc zapowiada się bardzo zimna, a my byłyśmy daleko od najbliższego domostwa. Był to bardzo stary mężczyzna, bardzo stary drwal. Już tylko on mieszkał w tym wielkim lesie. Zaparzył nam kawę. Siedziałyśmy w samych wełnianych kalesonach, a czerwone dłonie ogrzewałyśmy, zaciskając na blaszanych kubkach. Dziadek wyjął dwa koce, a nasze mokre ubrania rozwiesił na sznurku. Nie pytał, jak się nazywamy, ani skąd jesteśmy. Był za stary, żeby się tym przejmować. Nie wiedział, kim jest Greta. Widziałam, jaka jest szczęśliwa, że jej nie rozpoznał. Nie bałaś się? Szepnęłam. Bardzo się bałam, ale teraz jestem szczęśliwa. Chciałabym zostać w tej chatce. Pomyśl tylko, zaczęła powoli. Królowa Krystyna błądzi dokładnie tak jak my. Znajduje domek w lesie i wpuszcza ją do środka staruszek, tak jak nas, który jej nie rozpoznaje. A co ona robi w lesie całkiem sama? Jedzie na koniu. Odjechała od swoich towarzyszy. Tego dnia nie chciała hołdów. Ubrała się w strój mężczyzny i założyła szeroki skórzany kapelusz właśnie po to, by móc w spokoju pojeździć konno. I zabłądziła. Zmrok szybko zapada, a ona widzi migające światło między świerkami. Myśli o dworze w Sztokholmie i o wszystkich ludziach, którzy wiecznie czegoś od niej chcą i nigdy nie są zadowoleni. Sama też nigdy nie jest zadowolona. Chce czegoś innego i nie wie, co to jest. Ale od tego dnia nie jest już tym samym człowiekiem. Chce żyć tak, by nikt nie musiał jej cały czas oglądać. Czy to tak trudno zrozumieć? Maria Seweryn czyta powieść Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Jaś idzie do pierwszej klasy. Muszę kupić książki, nowe ubrania i buty dla mojego smyka. Może macie dla mnie jakieś oferty? Po wyprawkę dla każdego smyka najlepiej do smyka albo na smyk.com, a dodatkowo w e-kuponach mnóstwo punktów Payback w prezencie. To przecież dziecinnie proste. Zgadza się. Wystarczy przed zakupami w smyku lub na smyk.com aktywować e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej i zebrać jeszcze więcej punktów Payback. Za zakupy możesz płacić punktami. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś rozwiązłego. Poznałem raz koguta. Winogrono jasne 3,44 za kilogram. I ten kogut. Winogrono jasne 3,44. To chodził spać z chórami. Winogrono jasne 3,44. A wstawał cały w skowronkach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszne i soczyste winogrona jasne kosztują jedynie 3,44 za kilogram. A kogut pieje z zachwytu. Żegnamy reklamy. Jest południe, mamy poniedziałek, 25 sierpnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. Ponowne prokuratorskie przesłuchanie Marka Falenty prawdopodobne to w związku z jego relacjami, że służby specjalne wiedziały o podsłuchiwaniu polityków. Powodem decyzji konflikt wewnątrz francuskiego rządu. Premier Valls składa dymisję i natychmiast otrzymuje polecenie utworzenia nowego gabinetu. Związek Banków Polskich uważa, że te zmiany wprowadzane są za szybko, za moment o obowiązkowym wkładzie własnym przy kredycie na mieszkanie. Po rewelacjach prasowych Marka Falenty prokuratura przyznaje, że przesłuchanie biznesmena jest niewykluczone. Główny podejrzany w aferze taśmowej w tygodniku Do Rzeczy mówi, że służby specjalne wiedziały o nagrywaniu rozmów w restauracjach, a nie zajmowały się sprawą, bo takie dostały polecenie. Rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur przyznaje, że śledczy już znają ten artykuł. Pani prokurator już dzisiaj zapoznała się z artykułami, w których zawarte są wypowiedzi Marka F. i oczywiście w związku z tym już zaplanowała pewne czynności, natomiast nie będę wyprzedzała faktów. Falenta w rozmowie z tygodnikiem zapewnia, że na jego korzyść mają świadczyć maile zabezpieczone przez śledczych. Prokuratura tego nie komentuje, ale CBA i ABW owszem. Rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Karczyński przekonuje, że biznesmen kłamie. Nie wiem, może to ma na celu osłabienie wizerunku służb, jest to jakaś linia może obrony, być może. No ma takie prawo i z tego korzysta, że może się wypowiadać. Czołowi politycy PO natomiast komentują, że Falenta jest osobą niewiarygodną. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska przypominała dziś w salonie politycznym Trójki. Pan Marek Falenta wtedy, kiedy ukazały się nagrania w gazecie, we Wprosie powiedział, że dowiedział się o nich wtedy, kiedy się ukazały, więc tutaj chciałabym też poznać, jak było naprawdę. Teraz Marek Falenta utrzymuje, że sprawy podsłuchów postanowiono zatuszować. Tygodnik Do Rzeczy twierdzi, że wśród nagranych są również Donald Tusk oraz jego syn, a jedna z rozmów miała dotyczyć afery Amber Gold. Zaskakująca decyzja francuskiego premiera. Manuel Valls złożył dymisję swojego rządu z powodu wewnętrznych sporów w swoim gabinecie, ale szefem rządu pozostanie. Od razu bowiem otrzymał od prezydenta polecenie sformowania nowej Rady Ministrów. Skład tego nowego rządu, jak podkreśla komunikat biura prezydenckiego, ma odpowiadać ustalonym wcześniej kierunkom polityki francuskiej. Interpretacja tego komunikatu jest stosunkowo prosta w kontekście wydarzeń ostatniego tygodnia. Minister odpowiadający za gospodarkę Arnaud Montebourg udzielił w sobotę wywiadu dziennikowi Le Monde. W wywiadzie tym ostro skrytykował aktualną politykę prezydenta i premiera, polegającą jego zdaniem przede wszystkim na usilnym ograniczaniu deficytu budżetowego. Jego zdaniem najwyższe władze Francji zbyt ulegają presji Berlina Berlina w sprawie walki z deficytem. Relacjonował Tomasz Siemiński. Dodajmy, że nowi ministrowie mają być znani jutro. Niemal na pewno w składzie nie znajdzie się znany z krnąbrności szef resortu gospodarki. Wracamy na polską scenę polityczną. Tego wsparcia należało się spodziewać. PSL poprze kandydaturę Hanny Gronkiewicz-Waltz na stanowisko prezydenta Warszawy. Ogłosił to szef Ludowców na Mazowszu Adam Struzik. Obie formacje są członkami Europejskiej Partii Ludowej, tej frakcji parlamentarnej największej. I ostatnio, dzięki temu, że Platforma zdobyła 19 mandatów, a Polskie Stronnictwo Ludowe 4, w istocie Europejska Partia Ludowa wygrała wybory w Polsce do Parlamentu Europejskiego. Chcemy to teraz przenieść na poziom samorządów. Chciałam bardzo oczywiście podziękować za to wsparcie. Ta współpraca będzie polegała ze strony Platformy na tym, że kilkanaście osób zawsze w każdym okręgu kandyduje, także mówię otwarcie, że na każdej liście miejsce będzie dedykowane dla kandydatów z PSL-u. To już zapowiadała ubiegająca się o reelekcję prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wybory samorządowe 16 listopada. To temat ważny dla wszystkich planujących zakup mieszkania na kredyt. Związek Banków Polskich chce, by obowiązek 20% wkładu własnego na mieszkanie wprowadzić później niż w 2017 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego w tym roku kredytobiorcy muszą mieć co najmniej 5%, a z czasem kwota ta ma wzrosnąć do 1/5 wartości mieszkania. Jednak Jacek Furga ze Związku Banków Polskich obawia się, że ta zmiana wprowadzana jest zbyt szybko. 5% jest to kwota, którą rzeczywiście w rodzinie poznajomych można zgromadzić i pójść z tym do banku, powiedzieć, że te 5% mam i wziąć kredyt. Natomiast przy 20%, przy cenach nawet tych średnich 200 tysięcy złotych za transakcję mieszkaniową, no to będzie 40 tysięcy złotych. To kwota, którą musimy mieć ze środków własnych, a nie pożyczoną od innego banku. Niezależnie od tego, szef związku Krzysztof Pietraszkiewicz mówi o konieczności wprowadzenia rozwiązań, które skłonią do oszczędzania na mieszkanie. Konkretnie proponujemy po pierwsze uruchomienie systemu kas oszczędnościowo-budowlanych, które pozwoliłby na gromadzenie oszczędności albo to na wkład własny w przypadku nabywania mieszkania własnościowego, albo na wkład do systemu budowania mieszkań na wynajem, albo na wkład własny bądź na przeprowadzenie remontu mieszkania. Taki system jest w większości krajów europejskich od kilkudziesięciu lat i funkcjonuje dobrze, przekonuje ZBP. Bankowy Związek prowadzi już w tej sprawie rozmowy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich. To był serwis Trójki. Pogodnie w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Ziemi Łódzkiej, Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Lubuskiem, a na pozostałym obszarze synoptycy przewidują deszcza nad morzem, nawet i burze. Temperatura od 14 stopni w Zakopanem do 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania przywiozła z urlopu fotkę przystojnego Greka. A ty kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Tiguan z rabatem do 16 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101% i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Tiguan może być twój. Volkswagen. Das Auto. Witam Państwa. Z cyklu Poradnik Dobrego Kierowcy odwiedzamy dzisiaj profesjonalny zakład naprawczy. Rozmawiam z właścicielem, panem Andrzejem. Proszę poradzić słuchaczom, na co zwracać uwagę przy naprawie samochodu po wypadku. Klient oczekuje, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Dlatego ważne jest to, jakich użyjemy części. Wiadomo, że najlepsze są nowe i oryginalne. Te od renomowanych producentów. Tak, a czy one nie są najdroższe? Są. Właśnie dlatego warto kupić dobre autokasko. A które pan poleca? No właśnie naprawiam auto ubezpieczone w ProAmo. Oni gwarantują nowe i oryginalne części bez żadnych dopłat. Co więcej, ubezpieczają od wszystkich ryzyk. Mogę ich śmiało polecić. Czyli naprawa na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym gwarantowana przy zakupie auto, kasko w ProAmo. To może chwila na reklamę. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół ProAmo. Specjaliści do spraw ubezpieczeń.